συντρόφισσες και σύντροφοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι. Και παίρνεις και στολίζεσαι. Και παίρνεις και στολίζεσαι. Και βρόκαλα στη στράτα. Και βρόκαλα στη στράτα. Την όμορφη σου βράκα που κάνει τρίκι τράκα. Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων. Στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων. Και έφυγαν χτες 5.000 μέλη και στελέχη από το ΤΑΚ Βοντό έχοντας την αριστερή τσέπη. Δεν διευκρινίσανε κολότσεπη, είπε αριστερή τσέπη. Μπρος πίσω, δεν έχει σημασία. Το συναξάρι των αγώνων, ο συναξαριστής. Υπάρχουν οι αγώνες, υπάρχει και το συναξάρι. Βιβλίο προφανώς, έχει βγει όλο αυτό. Υπάρχει και στην Ορθοδοξία. Ο συναξαριστής, το συναξάρι, εδώ το έχουμε τώρα και στην αριστερά. Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Χτες μίλησε ο πρόεδρος, σημαίες, την σκηνοθεσία. Όλα αυτά τα παρακολουθούσαμε από το site της Αυγής, γιατί θέλαμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και εκεί οι συνάδελφοι έκαναν αναμετάδοση. Οι εικόνες είναι από την κάμερα, την αφιερωμένη κάμερα, την οποία είναι αποκλειστικές εικόνες. Βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή περπατάει ο Αλέξης Τσίπρας προς την αίθουσα του συνεδρίου. Περπατάει προς τον κόσμο. Βλέπουμε, έφτασε. Μπείτε μέσα βεβαίως και ο κόσμος έχει αρχίσει τα χειροκροτήματα. Βλέπετε τον κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή χαιρετά τον Αλέξη Τσίπρα, προστρέχει να τον χαιρετήσει, να του σφίξει το χέρι. Βλέπετε τον κόσμο, θέλει να τον ακουμπήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Την όμορφη σου βράκα που κάνει τρίκι τράκα. Βλέπετε τον κόσμο, θέλει να τον ακουμπήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Και ποιος θα σου την πλύνει, τη βράκα σου στη λιμνή. Ο κόσμος μας. Και ποιος θα στην απλώσει, στο ήλιο να στελώσει. Ο κόσμος μας. Και ποιος θα πάει σιέρο να σου δυσιερώσει. Την όμορφη σου βράτα που κάνει τρίκι κράτα. Βλέπετε ο κόσμος, θέλει να τον ακουμπήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Τον εθαρρύνει, περνάει από τον διάδρομο. Με το έντονο κόκκινο χρώμα βεβαίως σε όλη την να κυριαρχεί το έντονο κόκκινο χρώμα κυριαρχεί σε όλη την αίθουσα και σε όλη τη διακόσμηση. Πάρα πολύ ο κόσμος χειροκροτά, καταφτάνει στις πρώτες σειρές ο Αλέξης Τσίπρας, χαιρετά τον κόσμο, σταματά ο κόσμος βεβαίως να τον χαιρετήσει. Και εκείνος βεβαίως έχουμε τις μάσκες πλέον, είναι άλλες οι συνθήκες, καταλαβαίνουμε, τα χαμόγελα όμως φαίνονται από τα μάτια των ανθρώπων, από τον κόσμο ο οποίος έχει σειρεύσει. Κλίμα πανηγυρικό, πράγματι επιβεβαιώνεται. Αυτό πανηγυρικό κλίμα, πολύ αισιοδοξία και ενθουσιασμός. Προφανώς θα ήταν κόκκινες οι μοκέτες. Έπρεπε να σηματοδοτηθεί με κάποιο τρόπο το αριστερό του πράγματος. Τι θα βάζανε, μοβ, μοκέτες. Έτσι λοιπόν ο κόσμος ήθελε να τον ακουμπήσει. Αυτή ήταν η μετάδοση της Αυγής των συναδέλφων. Εκεί είχαν live, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Και σταθήκαμε λίγο σε αυτό ότι ο κόσμος ήθελε να τον ακουμπήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς φέρουν την Αγία Ζώνη εδώ και την ακουμπάει ο κόσμος, την Παναγία της Τίνου. Έτσι είναι και ο Αλέξης, ο Τσίπρας του ΣΥΡΙΖΑ της Κουμουνδούρου. Θα μπορούσαμε να το λέγαμε κάπως έτσι. Θα ακούσουμε τώρα πώς μετέδωσε άλλο κανάλι όλο αυτό που έγινε με το ακούμπημα. Βλέπετε ο κόσμος, θέλει να τον ακουμπήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Αλέξη! Αλέξη! Ακούμπησε με! Με ακούμπησε! Με ακούμπησε! Με ακούμπησε! Θα σ' ακούμπησε ο Αλέξης! Σοσιαλισμό! Αλέξη, διώξε τη δεξιά! Τον εθαρρύνει, περνάει από τον διάδρομο. Βλέπετε ο κόσμος, θέλει να τον ακουμπήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Ακούμπησε με κι εσύ! Ακούμπαμε! Ακούμπαμε, Αλέξη! Ακούμπαμε! Αχ, ακούμπησε! Πάρα πολύ ο κόσμος χειροκροτά. Λογικό, λογικό να έχουμε σκηνές Hollywood. Star Hollywood είναι απολύτως λογικό στο συνέδριο εδώ, στο ΤΑΚ Βοντό. Συνεχίζεται και σήμερα και αύριο και την Κυριακή. Μάλιστα, αύριο θα αποφασίσουν αν τελικά ο πρόεδρος, αυτό θα αποφασίσουν, και η Κεντρική Επιτροπή θα εκλεγεί από τη βάση. Μια διαδικασία που θα γίνει στις 15 Μαΐου. Θα έχουμε πάλι κάλπες, θα ψηφίσουμε εκεί τον Αλέξη Τσίπρα, οι χιλιάδες πια του λαού. Όπως είχε κάνει το Πασόκ πριν λίγο καιρό και τα λοιπά και τα λοιπά. Έρχονται, από πού έρχονται και πού πάνε. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, σε κάθε μας βήμα, ότι δεν είμαστε ένα εφήμερο τέκνο της συγκυρίας, αλλά τέκνο της ανάγκης. Παραγία μου! Ότι ερχόμαστε από το διαβόητο δόγμα του νέου φιλελευθερισμού και έχουμε στόχο να πάμε σε ένα νέο και ακόμα πιο άγριο κεφάλαιο σκότους. Αλήθειες. Υπόθηκαν αλήθειες. Γιατί όταν διαχειρίζεσαι καπιταλισμό, κάπως έτσι, μεταξύ αυτών των τοποθεσιών κινείσαι. Αυτός είναι ο δικός σου χάρτης. Από εκεί ξεκινάς και εκεί πηγαίνεις. Άλλη διέξοδος δεν υπάρχει. Το έχουμε μάθει πια τα τελευταία 10-15 χρόνια. Κυρίως σε αυτόν τον τόπο. Το σημαντικό από αυτά που ο Αλέξης Τσίπρας χθες είναι ότι υπάρχουν εγγύησεις ότι τη δεύτερη φορά αριστερά όλα θα είναι τέλεια. Ξέρετε, απέναντι σε αυτή την βαριά ευθύνη έχουμε μόνο μία επιλογή. Να πετύχουμε. Οχ, Παναγία μου! Να τα καταφέρουμε. Όχι, Παναγία μου. Και σας διαβεβαιώνω ότι θα τα καταφέρουμε. Και σας διαβεβαιώνω ότι θα τα καταφέρουμε. Το εγγυάται η ιστορία μας. Το εγγυάται όμως και η δική μας διαδρομή ως αντιπολίτευση αλλά και ως κυβέρνηση. Και σας διαβεβαιώνω ότι θα τα καταφέρουμε. Έχουμε και θέματα και θύματα. Και θέματα και θύματα. Αυτά πάνε μαζί. Στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και ο παπάς. Όχι ο Νίκος ο παπάς. Προφανώς ήταν και ο Νίκος ο παπάς. Δεν ξέρω αν ήταν και ο πατέρας. Ήταν ένας παπάς. Ντυμένος παπάς με ράσα. Όχι ως μασκαράς. Παπάς κανονικός. Κληρικός. Από την Κρήτη είχε έρθει και απευθύνθηκε στις κάμερες. Κυρίζομαι τον Αβραίνο, πρωθυπουργό του Αλέξη Τσίπρα. Τον άνθρωπο που βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. Είναι υποχρεωμένος λοιπόν ο ελληνικός λαός να στηρίξει τους ανθρώπους οι οποίοι ούτε σχιές άφησαν, ούτε σχελετούς στις ντουλάπες των Υπουργείων όταν έφυγαν, αλλά άφησαν 37 δις για όφελος του ελληνικού λαού. Στηρίζουμε τους έντιμους, τους ηθικούς, τους προοδευτικούς που έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια. Και από τις δύσκολες στιγμές. Είναι σύνεδρος. Είστε σύνεδρος, ρωτάνε από το στούντιο. Είμαι σύνεδρος. Πάντως δεν συνηθίζεται από το Ρέθυμνο. Δεν συνηθίζεται πάντως να υπάρχουν κληρικοί οι οποίοι ασχολούνται με τα πολιτικά ενεργά ή τουλάχιστον εμφανώς. Εσείς τι απαντάτε, γιατί βλέπουμε ότι είστε αρκετά ενεργός πολίτης. Είμαι ενεργός πολίτης και στηρίζω προοδευτικούς ανθρώπους όπως είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω λοιπόν από εδώ, από αυτό το βήμα του τρίτου συνεδρίου μας, να απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα, να ενώσουμε δυνάμεις, να γα***σουμε. Με γυάλιστα ποήματα, με γυάλιστα μοήματα και πόρπατα στη στράτα, και πόρπατα στη στράτα. Όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια μάθαμε να τολμάμε να αλλάζουμε. Γιατί δεν διστάσαμε ακόμα και να καούμε, έχοντας πάντα μία μόνο βεβαιότητα, ότι είμαστε ένα πυροτέχνημα που σύντομα θα επιστρέψει στο 3%. Ω, δεν θέλουμε τέτοια. Τώρα πάμε να πάρουμε την εξουσία από χτες. Ο κύβος ερήφθη, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρα. Δεν θέλω ητοπάθειες. Στην αριστερά υπάρχει αισιοδοξία, επαναστατική κυρίως αισιοδοξία για το αύριο του σοσιαλισμού. Γιατί τέθηκε και το δίλημα για άλλη μια φορά: σοσιαλισμός, βαρβαρότητα. Στη συνέχεια αυτό. Αλλάζουμε στρατόπεδο, πάμε απέναντι. Αλλάζουμε και τραγούδι. Από τη Βράκα περνάμε σε άλλο τραγούδι και σε άλλο στρατόπεδο. Κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας και αυτή είναι μία μόνο παρέμβασή μας. Το συνολικό μας σχέδιο θα ξεδιπλωθεί το επόμενο διάστημα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Κάναμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να φτάνει ο κόσμος στο σημείο να μην μπορεί να πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματός του. κάτι έχουμε καταλάβει από αυτό το τελευταίο. Το κάνουν μια χαρά με επιτυχία. Αυτό που είπε στην αρχή ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας, εγώ το βλέπω πάρα πολύ θετικό. Τέτοια κοινωνία πρέπει να ανατιναχθεί. Αν είναι η βόμβα να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νομίζω το θέλουμε όλοι να ανατιναχτούμε, ώστε όσοι μείνουν μετά να ξαναφτιάξουν μια άλλη κοινωνία. Ο κύριος οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, εδώ έχουμε την Κερακίνα και κυρίως το μέρος αυτού του τραγουδίου που λέει ντρουμπου ντρουμ, ντουμ, τα βραχιόλια της βροντούν. Αυτό είναι δημοκρατία. Ή η τρύπια βράκα, ή το ντρουμπου ντρουμ, τα βραχιόλια της βροντούν. Αυτό είναι δημοκρατία, όπως έλεγε και τώρα Μπακογιάννη που την ακούγαμε χτες. Ας ακούσουμε όμως τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας, γιατί έχει να πει για τους εργαζόμενους πολύ σημαντικά πράγματα. Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο θα επιμερίσει τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε ως κοινωνία με τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς να βλέπουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας απλά ως μια στατιστική απεικόνηση που τελικά να μην αφορά τις ίδιες τους τις ζωές. Αυτό ακριβώς. Αλήθειες. Σήμερα ακούμε μόνο αλήθειες. Έχει απόλυτο δίκιο εδώ. Μόνο τα νούμερα, μόνο οι δείκτες. Αυτό έχει αξία να πηγαίνουν καλά. Οι εργαζόμενοι τώρα μπορεί να βρουν ένα ρόλο. Άλλωστε και ο ρόλος του κομπάρσου δεν είναι κακός. Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο θα επιμερίσει τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε ως κοινωνία με τους εργαζόμενους κομπάρσους στις ίδιες τους τις ζωές. Εγκλωβισμένους στην ακινησία και εξαρτημένους από επιδόματα. Λαγούς με πετραχίλια. Αγκούρια. Εξακολουθούμε να κοροϊδεύουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Μπράβο. Άμα το κάνεις καλά, εγώ είμαι μέσα, δεν έχω θέμα και νομίζω και ο ελληνικός λαός με τα ποσοστά που δίνει μέσα είναι, αρκεί να γίνεται σωστά όπως γίνεται, έτσι όπως βλέπουμε και ακούμε. Και ενώ λοιπόν είμαστε πολύ ευτυχισμένοι, σήμερα το πρωί είχαμε δει και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ανανέωση, ελπίδα κυρίως, πάλι τα κόκκινα εκεί σημαίες, σάλπισμα νίκης και άλλες τέτοιες λέξεις που δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα. Και ενώ λοιπόν η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να περνάει ο ελληνικός λαός καλά και είμαστε, έχουμε 10 πρωτιές σε όλο τον πλανήτη και στο σύμπαν για διάφορα θέματα, από τη βιομηχανική επανάσταση, από τις επενδύσεις, δεν ξέρω εγώ τι. Ξαφνικά πριν 2 ώρες δίνει συνέντευξη Γιάννα Αγγελοπούλου στους ατέριαστους στον Sky και ανακοίνωσε κάτι που μας έκοψε τα πόδια. Να σας ρωτήσουμε εμείς. Δηλαδή, κυρία Αγγελοπούλου, η Επιτροπή έληξε η θητεία της στις 31/12. Ναι. Θεωρητικά. Ναι. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει παράταση. Ναι. Με τη Γιάννα Αγγελοπούλου επικεφαλής. Δόθηκε η παράταση μέχρι 30 Ιουνίου του 2022. Το πρώτο εξάμηνο, ναι. 30 Ιουνίου, λοιπόν, Γιάννα Γιόκ. Γιάννα Γιόκ. Τι Γιάννα Γιόκ. Τελειώνει η Γιάννα. Μαχαιριά κατάστηθη. Τι τελειώνει η Γιάννα. Την έχουμε δηλαδή για άλλους 2 μήνες, 3, πόσο είναι αυτό. Και τελειώνει η επιτροπή, τελειώσαν οι εορτασμοί. Ποιος θα ντύνεται Καραγκούνα, ποιος θα ντύνεται Μπουμπουλίνα. Γιατί να σταματήσει αυτό, να τελειώσει η επιτροπή. Μπορεί η κυρία Αγγελοπούλη να ντύνεται, να περιφέρεται κάτι. Αυτό ήταν μια ωραία πινελιά. Ζήσαμε όλοι αυτό που είχε γίνει. Το είχαμε ανάγκη. Είναι στήριγμα. Ευτυχώς η μαχαιριά κράτησε λίγο, γιατί κάνα 2 λεπτά μετά μας ανακοίνωσε τα νέα της σχέδια. Εδώ δεν υπάρχει συντάξιμος χρόνος για μένα. Άρα, Γιάννα Γιόκ από την επιτροπή. Ναι. Αλλά όχι από τη χώρα. Ζωντανή με ενέργεια. Αλλά όχι από τη χώρα. Για τη χώρα μου. Εδώ δεν υπάρχει συντάξιμος χρόνος για μένα. Εδώ δεν υπάρχει συντάξιμος χρόνος για μένα. Ευτυχώς. Φοβάμαι και δεν μπορώ να σκεφτώ τι σύνταξη θα έπαιρνε η Γιάννα Αγγελοπούλου. Όλα τα ταμεία μαζί. Ευτυχώς δεν υπάρχει συντάξιμος χρόνος, δεν υπάρχει και σύνταξη. Άρα θα την έχουμε στη χώρα. Δεν θα είναι μόνο στην Επιτροπή, άρα θα ντύνεται. Αυτά είναι τα θετικά, να τα κρατήσουμε. Ανάμεικτα συναισθήματα. Η ζωή έχει τα πάνω και τα κάτω. Όπως ακούτε, έχουμε τα πάνω χτες από το ΣΥΡΙΖΑ που σαρώνει και έρχεται και θα κυβερνήσει γιατί ο κύβος ερήφθη. Έχουμε τα κάτω με τη Γιάννα, αλλά ξανά έχουμε τα πάνω με τη Γιάννα που ξανάρχεται. Τι χρειάζεται και ποιος θα σπάσει όλα αυτά που είναι και ψευτοδιλήμματα? Ο κομμουνισμός, βεβαίως, ο κομμουνισμός. Προστίθεται άλλος ένας σύντροφος σε αυτόν τον αγώνα που δίνουμε για μια άλλη κοινωνία. Επίσης, κάποιος να αναρωτιέται αν είσαι κομμουνιστής. Είμαι κομμουνιστής όσον αφορά την εργατική μου υπόσταση και τις ώρες εργασίας. Φαντάζομαι ότι όταν εγώ είχα τα προβλήματα τα οικονομικά με την εταιρεία, που βασικά κανείς δεν είχε παράπονο, πίστευα ότι θα έρθει το ΠΑΜΕ, ο σύλλογος των εργαζομένων και θα μου φωνάζει. Ίσα-ίσα, όταν με βλέπαν στον δρόμο όλοι αυτοί του ΠΑΜΕ μου έλεγαν «Είσαι μάγκας, είσαι φοβερός εργοδότης, είσαι πολύ καλός». Σαφώς και με αφορούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, γιατί και εγώ εργαζόμενος μια ζωή ήμουνα, να μην σου πω και σκλάβος των διαφόρων σχεδιαστών, τους οποίους και υπηρετούσα. Κομμουνιστής με την έννοια της ποιότητας του εργαζόμενου, εάν και πόσο ήταν συνειδητός εργαζόμενος. Και πίστεψέ με, το 80% της εταιρείας μου ήταν αστέρια. Βεβαίως ο Λάκης Γαβαλάς, σύντροφος Λάκης Γαβαλάς, σε συνέντευξη που έδωσε, δήλωσε κομμουνιστής. Και ο Λάκης Γαβαλάς κάνει κάτι ντυσίματα έτσι με πολύ ενδιαφέρον. Οπότε, όταν θα γίνει η τελική αναμέτρηση, θα έχουμε στη μία πλευρά τη Γιάννα Αγγελοπούλου, της αστικής τάξεως, και στην, με τα ντυσίματα, και στην άλλη άκρη θα είναι ο Λάκης Γαβαλάς, με τα ντυσίματα θα γίνει χαμός. Πρέπει να το ζήσουμε όλο αυτό. Εγώ το έχω στο νου μου, μπορώ να σας το περιγράψω, δηλαδή μας παίρνει και ώρα, γιατί ήταν ο Λάλλας πιο μεγάλος σήμερα, οπότε έχουμε συμπιεστεί κάπως. Και γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε με Τσίπρα, με το μεσοδιάστημα μεταξύ κομμουνισμού, μέχρι να έρθει δηλαδή η τελική λύση και η επανάσταση και τα όπλα και τα βουνά και τα, οι τουαλέτες και τα σαλβάρια. Μέχρι τότε έχουμε Τσίπρα. Τι μας έλαχε. Ο Κύβος Ερήφ, πάλι σε εμάς, συντρόφισσες και σύντροφοι, έλαχε ο κλήρος να βγάλουμε ξανά τη χώρα και το λαό από τα δύσκολα. Και ευτυχώς αυτή τη χώρα υπάρχει ισχυρή αριστερά. Ευτυχώς αυτή τη χώρα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μαζί λοιπόν, όλοι μαζί, ξανά λοιπόν μπροστά με την αριστερά. Νίκη για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις επόμενες εκλογές. Μαζί, όλες οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούμε από την πρώτη κάλπη να φέρουμε την πολιτική αλλαγή και μια νέα αρχή για τον τόπο μας. Την όμορφη σου ισχυρή αριστερά που κάνει τρίκι τράκα και ποιος θα σου την πλύνει. Την αριστερή μας τσέπη στη λιγνή και ποιος θα την απλώσει. Στον ήλιο να στεγνώσει. Ποιος και ποιος θα βάλει σιέρο να σου την σιερώσει. Ποιος την όμορφη σου ισχυρή αριστερά που κάνει τρίκι τράκα. Την όμορφη αριστερή σας τσέπη. Αυτό φτιάξαμε, το μετατρέψαμε όσο περνάει η ώρα. Εδώ η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, από τα παραπολιτικά 90,1, 2, 11, 10, 80, 8, 80 είναι απέναντι. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πατάει το κουμπί, πρώτο μέρος του λαού, κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις. Έχουν περάσει μέρες για τον φίλο το Μιχαήλ του, το Αζόφ, θέλω να σου πω. Εγώ, φίλε μου, γεννήθηκα στη Σοβιετική Ένωση το 86. Οι παππούδες μου, εμένα, πολεμήσαμε τον κόκκινο στρατό, φίλε. Και μπήκαν νικητές στο Βερολίνο και γυρίσανε. Δεν θα μπορούσα ποτέ να συμμετάσχω εγώ, ο εγγονός αυτών, σε ένα τέτοιο παραστρατιωτικό κίνημα. Όπως θέλεις, πες. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το έκανε αυτός ο άνθρωπος. Εμένα μου φαίνεται αδιανόητο. Καλημέρα, Αποστόλη μου. Θα στα πω εντάχει, βέβαια. Ποια είναι πολλά, μην μου πεις πολλά, λίγα πες. Λίγα θα σου πω, γι' αυτό σου λέω εντάχει. Λοιπόν, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία σκέφτεται τις ευπαθείς ομάδες. Είναι δίπλα μας. Και εσύ με το θύμιο συνέχεια να τους κατηγοράμε. Και εμείς να είμαστε συνέχεια σε απεργίες. Λοιπόν. Είναι, ακούστε και μίζεροι. Ναι, είμαστε και. Είδες και τη μιζεριά μια πια δεν αντέχει. Είναι και αυτό τώρα, sorry, ε. Ναι, είναι κουσούρι. Έλα, μάνα μου! Έλα! Πού είσαι, παλικάρι μου, λοιπόν, αυτό. Τώρα για αυτούς που έχουν ακόμα μια διαστροφή στο μυαλό, ότι δηλαδή ψηφίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν ότι ψηφίζουν αριστερά, γιατί είναι απλά μια light δεξιά, όπως έχω ξανατύχει, και θα το εξηγήσω, Αποστόλη μου. Σε παρακαλώ, μας ακούνε και οι ΣΥΡΙΖΕΙ, μπορεί λίγο να ταραχτούν τώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Όχι, και τουρκικός λαός, πασακλαρέ, που σημαίνει στα μέδεά μου. Λοιπόν, άκου τώρα. Αυτοί φέρανε το τρίτο μνημόνιο, όπως είπε και ο Θύμιος, έτσι. Τα χορεύανε τη Μέρκελ και τον πήρε στα γονατάκια και τον εχόριβε. Τον τρίπλακα. Λοιπόν, τον αριστερό. Ούτε αριστερό πακ δεν ήταν αυτό, όχι ψάλτη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είπε ότι θα κόψει έμφυε, θα κάνει. Ανέβασε φυσικά λίγο το κατώτατο μισό, κάτι λεφτά το μήνα, έτσι. Και από εκεί αποδεικνύεται φιλοργατικός. Θα ξέρουν λοιπόν ότι ψηφίζοντας ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζουν μια light δεξιά. Τίποτα άλλο. Καλημέρα, Αποστολή. Καλημέρα. Are you welcome the dollar? What? Are you welcome the dollar? I need dollar, that's what I need. Hey, hey. Yes, the dollar is welcomed here. Αυτά. Αποστολή. Αυτό έχει ετοιμάσει. Δεύτερη τάκα δεν είχε. Κατάλαβα. Να είσαι καλά. Ο πρώτη του μηνός που διαβάσανε. Πρώτη του μηνός με το βρακιά έξω θα είμαστε. Θα κάνεις κάποια παράσταση. Αν θα κάνω παράσταση πρώτη του μηνός ακριβώς όχι, αλλά θα κάνω από εκεί και πέρα, ναι. Θα είμαστε welcome και εμείς, έτσι. Εννοείται. Good news. Το μπλουζάκι θα ήθελα να παρατηθώ. Ποιο? Το μπλουζάκι. Το μπλουζάκι. Ναι. Το υδρωμένο t-shirt μου. Τι να το κάνεις. Τι να το κάνω, το βάλω, τι να το κάνω. Είσαι γυμνός. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι. Το έχεις ανάγκη το μπλουζάκι, κρυώνεις. Ναι. Μήπως προτιμάς μια αγκαλιά, ένα χάδι. Αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερο. Ωραία. Λοιπόν, βάλτε τα χρήματα να στείλω αγκαλιά. Από σώ, λέει, πώς θα μπορεί να πάρει το μπλουζάκι. Πώς θα μπορείς να πάρεις το μπλουζάκι. Ναι. Έλα και σκίστο μου. Και θα στο δώσω να το φορέσεις. Και αυτό είναι τώρα υποσχέσεις ή πραγματικότητα. Εγώ δεν είμαι κανένας μαλάκας, δεν είμαι πολιτικός, λοιπόν. Το εννοώ. Σκίσε με, κυρά μου, απ' τα τευτέρια σου. Μετά πάει κανονικά. Για δεν ανταμώσεις ξανά τα τέρια σου. Αν και αντί για τευτέρια θα τέριαζε κολομέρια τώρα που το σκέφτομαι. Λοιπόν, δεν το κάνω όμως. Καμίσου. Σκίσε με, κυρά μου. Κολομέρια σου. Θα έρθω στο σχίσω. Να τα. Αυτό τώρα είναι υποσχέσεις ή δεσμεύσεις. Δεν είμαι πολιτικός, είναι από κι εγώ. Αυτά είναι, μανάρι μου. Είδες που ταιριάζουμε. Α, σου κάνω εγώ τώρα να δεις εδώ τον έρωτα. Έλα, λοιπόν. Μπες στο site να το βρεις. Έλα, γεια. Έλα, γεια. Σαλάμ. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Πορτογαλία και από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία δυναμώνει μέρα με τη μέρα η συζήτηση για την ευθύνη που έχουν σήμερα η αριστερά και οι προοδευτικές δυνάμεις να γίνουν μέρος της λύσης. Διότι ο κόσμος μας, ο κόσμος γύρω μας γίνεται ολοένα και πιο σκληρός. Οι ανισότητες διευρύνονται. Οι παγκόσμιες απειλές αναδύονται ξανά μαζί με τις αλλεπάλληλες κρίσεις. Τόσο που καθιστούν σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ ένα παλιό για την ανθρωπότητα δίλημα. Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Και χειροκρότησαν οι σύνεδροι και καλά έκαναν και χειροκρότησαν σε αυτό το δίλημα. Όμως η βαρβαρότητα ξέρουμε τι περιλαμβάνει, τα ζούμε, τα βλέπουμε και όσο περνάνε τα χρόνια. Ο σοσιαλισμός, να κάνουμε έτσι μια υπενθύμηση, τι περιλαμβάνει, δεν έχει βιομήχανους. Ο κανονικός σοσιαλισμός. Δεν έχει εφοπλιστές, δεν έχει τράπεζες, δεν έχει τραπεζίτες, δεν έχει ψηλά γράμματα και όρους στα δάνεια. Δεν έχει Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει ιδιωτικά νοσοκομεία, δεν έχει ιδιωτικά σχολεία, δεν έχει ιδιωτικά αεροδρόμια της Fraport. Ο σοσιαλισμός δεν τα έχει όλα αυτά και άλλα τόσα. Επειδή ήταν κυβέρνηση και τα είχαν όλα αυτά και άλλα τόσα. Και ήταν και διαβολικά καλά οι ηγέτες της Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το σπίτι μας. Και οι τράπεζες έπρεπε να λειτουργούν και είχαμε δανειστεί για να τις εξυπηρετήσουμε, όχι με τον Τσίπρα, με τους προηγούμενους. Θέλω να πω, το κανονικό που έπρεπε να χειροκροτήσουν οι σύντροφοι είναι βαρβαρότητα ή βαρβαρότητα. Αυτό ήταν το σωστό και με βάση με αυτά που έχουν γίνει. Κανένα σοσιαλισμό δεν έχουν στο νου τους. Το χρησιμοποιούν έτσι ως λέξη. Γιατί αν κάτσουμε και συζητήσουμε, δεν θέλει κανείς από αυτούς σοσιαλισμό. Καπιταλισμό θέλει με ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτό είναι ένα τεράστιο ανέκδοτο. Αλλά να μην διχαζόμαστε, έρχεται και το Πάσχα και είμαστε πριν του Λαζάρου. Ας ενωθούμε όπως πραγματικά ενώνονται οι άνθρωποι με έρωτα. Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. ΣΥΡΙΖΑ. Προοδευτική συμμαχία. φτιάξαμε λίγο, να το φέρουμε στο σήμερα. Αυτό έπρεπε να χειροκροτήσουν οι σύντροφοι. Νομίζω τέριαζε περισσότερο στην ατμόσφαιρα την χθεσινή. Λάος, τώρα μέρος δεύτερον. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, επειδή από το βήμα που μας δίνεις τόσα χρόνια να μιλήσουμε, αξίζει να σε ρωτήσω κάτι και θέλω τη γνώμη σου και τη δικιά σου και του Θήμιου. Αν μπορείς και αν θες, τέλος πάντων, για να έχεις την ευγενή καλοσύνη. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτό το θέμα τώρα που γίνεται, αυτό το σπεκουλάρισμα που γίνεται από τους. Ήδη κάπως κάτι, τέλος πάντων, για το θέμα του Κουκουέ και τη στάση του απέναντι στη Ρωσία, δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να φάνει κανένα εξώδικο λίγο να ηρεμήσουν, γιατί αυτή η κατάσταση, ας πούμε, δεν μπορεί να συνεχιστεί με αυτούς τους μαλάκες να δημιουργούν τέτοιο κλίμα. Δεν ξέρω αν θες απαντάς, αν θες όχι. Ή ο Θήμιος κάποιος θα απαντήσει γιατί. Ότι με το εξώδικο θα βρεθεί λύση, εσύ πιστεύεις. Εννοείται πως δεν θα βρεθεί λύση. Δεν έχω αυταπάτες, ούτε είμαι ουτοπιστής. Αλλά κάποια στιγμή αυτούς τους τύπους, ας πούμε, άμα τους αφήνει συνέχεια. Εντάξει, ρε φίλε, δημιουργείται τέτοιο κλίμα στον κόσμο που δεν περιμένω και πολλά από τον κόσμο, αλλά έστω ένα αλφα. Αγάπη μου, έχουν υπό τον έλεγχό τους τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Τι θες, υπάρχει περίπτωση με πόσα εξώδικα και να κάνεις να αλλάξεις κάτι. Όχι, τέλος. Τέλος πάντων, εγώ ίσως τον. Μ' αρέσει όμως που είσαι ουτοπιστής. Είμαι λίγο. Λοιπόν, τώρα ήθελα να σου πω κάτι. Άκουγα τον οικονόμου, τον φίλο σου εκεί που λέει. Τον οικονόμου, τον επίσημο κυβερνητικό εκπρόσωπο ή τον ανεπίσημο. Τον επίσημο. Που συνέχεια ξεκινάει, ας πούμε, το αφήγημά του και λέει η κυβέρνηση και η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη και αρχίζει και λέει τα παπαντζηλίκια του, λοιπόν. Που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Η κυβέρνηση και στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, το ξέρει ότι υπάρχουν μεγάλες εταιρείες οι οποίες σου δίνουν κάποιο μισθό και σου λένε επειδή σου κάνουμε και ένα σεμινάριο, αυτό το σεμινάριο είναι 100 ευρώ το μήνα. Όταν θα τελειώσει και θα φύγει ή θα απολυθεί ή θα παραιτηθεί, τα 100 ευρώ αυτό το μήνα που σου έχουμε δώσει εμείς, που σου έχουμε κάνει το σεμινάριο στο θα μας τα επιστρέψεις πίσω. Το ξέρεις αυτό ότι υπογράφουν αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι αυτές τις συμβάσεις. Άμα δεν τους αρέσει να πάνε αλλού. Λυπάμαι, αυτό είναι. Σωστό. Άλλο. Περιμένουν ουρά απ' έξω. Αυτή είναι η επίσημη δικαιολογία δηλαδή. Οπότε, άμα θέλουν. Σωστό και αυτό. Το ξέρεις όμως ότι υπάρχουν τα μαγαζάκια τώρα, τα βερνάκια τα οποία δουλεύουν μέσα σε σερβιτόρι και πάει το αφεντικό και τους λέει όταν θα έρθει πελάτης και θα πάρεις παραγγελία από τον πελάτη, από εκείνη τη στιγμή θα αρχίσεις να πληρώνεσαι. Αλλιώς από πριν δεν έχει και ξέρεις τι κάνανε όλα τα σερβιτόρια. Α, ωραία, νέα ήθη. Πολύ μου αρέσει αυτό. Ναι, ξέρεις τι κάνανε όλα τα σερβιτόρια. Είπανε ναι. Και πήγα εγώ επειδή τέλος πάντων ένας μέσα που δουλεύει είναι συγγενής μου και τους λέω τι κάνετε ρε μαλάκες. Τι να κάνουμε. Εμένα που με έχουν τρυπήσει τρεις φορές στο αριστερό μου το μπράτσο, να μην έχω πρόβλημα με τον εργοδότη μου. Πονάει, έχεις βαβά. Καλά, τι πονάει, μέχρι αιμορραΐδες με έχει πιάσει. Αχ, σε πιάνουν οι αιμορραΐδες σου. Όταν σ' αντικρίζω και πιάνουν οι αιμορραΐδες σου. Και τότε εγώ δακρύζω. Δηλαδή όλοι που σκιά ήταν τώρα για να πάμε να έρθει, θυμάστε την ταινία με το συνάλλαγμα έτσι που ερχόταν στην τρούπα κάτω. Καλώς το συνάλλαγμα. Ναι, καλώς ήρθες στο δολάριο. Μπράβο λοιπόν, τώρα είναι δολάριο, ευρώ. Λοιπόν, μόλις φύγει το ευρώ θα έχουν κάνει και εκλογές γιατί είναι μεγάλη πουτάνα ο γουρλωμάτης. Λοιπόν, πουτάνα δηλαδή, χαζό πουτάνα, όχι καμιά μεγάλη πουτάνα. Χαζό τρελό πουτάνα. Υπάρχει τραγούδι σχετικό που λέει είμαι πουτάνα, το λέω δυνατά. Να. Μετά είναι αιχιδέο, δεν μπορώ να πω παρακάτω. Είμαι πουτάνα, το λέω δυνατά. Γουστάρω να γαμιέμαι με γέρους και τεκνά. Είναι απ' δυνατά. Αυτό σε παθαίωτα. Λοιπόν, έχεις να πούμε κάτι άλλο, νομίζω ολοκληρώσαμε. Τι θα κάνουμε δηλαδή εμείς το Σεπτέμβριο. Θα ψοφήσουμε όλοι και όσοι μείνουν θα πάρα ψοφήσουμε. Όσοι μείνουν θα δείχνουν πιστοποιητικό μετά, έτσι πάει. Μ' αρέσει πολύ, φιλιά. Τα βρήκανε τα Ελληνόπουλα στο τέλος γιατί πήγανε να τσακωθούν όπως ακούσαμε τώρα. Φτάνουμε στο τέλος επειδή είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες σας. Αυτές μας πάνε στις διαφημίσεις και στο μαγκαζίνο. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη μετά το Πάσχα γιατί επειδή είμαστε σχολείο, η Ελληνοφρένεια κλείνει για τις σχολικές πασχαλινές διακοπές. Όλη τη μεγάλη εβδομάδα θα ήταν αμαρτία και για εσάς που ακούτε και για εμάς εδώ. Θα είχαμε εξασφαλισμένη θέση στην κόλαση, οπότε έκρινα σκόπιμο να μας αποτραβήξουν και πολύ σωστά έπραξαν. Θα επανέλθουμε μετά το Πάσχα την Πέμπτη. Να περάσετε καλά, να είμαστε όλοι καλά, όσοι είμαστε τώρα και περισσότεροι να ανταμώσουμε μετά. Οι παραγγελιές έχουν το λόγο. Γεια σας. Την Παρασκευή θέλω να μου κάνεις μία αυτή από αυτούς που πέσαν από τα σύννεφα της δηλώσης και βάλε μου τον υπεραστικό είναι οι Αμερικανοστολιάδες. Απ' την πρεσβεία εντολή και σούζα το κουβέρνο. God bless America! Την ιστορία θα την πω, το κρίμα όμως δεν παίρνω. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύω ότι έχουμε και μοιραζόμαστε κοινές αξίες. Στοιχήθηκαν οι υπουργοί, για πιστευτήρια δώσαν. Κάναμε την επιλογή να πάμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ υπέγραψα τις 9 βάσεις. Κι απ' τη βαθιά υποκλίση, οι σπονδυλοί κλειδώσαν. Καρδιακά χαροποιήθηκε το Βάσιγκτον Υγή και τα σίδερα ενθυμήθη που την έδαιναν κι αυτοί. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αφιέρωση για Παρασκευή θέλω. Δώσε. Βγάλω καινούργιο τραγούδι περαστική. Λέγεται Αμερικανοτσολιάδε. Στη Δύση εμείς ανήκουμε. Ανήκουμε στη Δύση, είτε σας αρέσει είτε όχι. Ομνίουμε στο ΝΑΤΟ. Ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Αυτό δεν αμφισβητείτε. Είδω στρατό σας πρέσβη μας, απ' την κορφή ως το βάτο. Και ενισχύει την Ουκρανία και στρατιωτικά. Η λούστρη θα ήταν του Βαμπλή, του Παϊάτη γλυκτές. Αλλά ούτε και θυμάμαι άλλος πρέπει να έχει τόσο πολλές επιτυχίες. Αγαπητέ Τζέφρι. Κι ο μπουρζουάδικος σεσμός, όλοι λαός τυφτές. Και να ευχηθούμε για άλλη φορά χρόνια πολλά στην φίλη και σύμμαχο Αμερική. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Τι κάνεις, από την Κολονία σου σε τηλεφωνώ πάλι. Κολονία. Κολονία. Είναι αυτό που λέει το τραγούδι Κολονία. Here I go again. My, how can I resist you? Κολονία. Does it show again? My, just how much I missed you. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Γελάω ακόμα με αυτό το σαρδάμ που έκανε αυτός ο Παντελής Βλασόπουλος. Πώς το λένε αυτό τον ανταποκριτή από τη... που έκανε το σαρδάμ με τον... με τον Πούτιν, με το όνομά του. Ναι, την Παρασκευή. Θα το βάλεις? Θα το βάλω. Οπα, οπα, οπα. Ο Στάινμαγερ ως υπουργός εξωτερικών είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Πούστη. Είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Πούστη. Με τον Πούτιν. Σας μεταφέρω τις ευχές για εξαιρετική επιτυχία του Βλαδίμιρου Πούστη, του Προέδρου της Ρωσίας. Αποστόλη, με ακούς σήμερα? Γιατί χθες πήρα και δεν με άκουγες και μου είπες και τον Πούλο. Στα δεν τρέπεσαι. Νομίζω σου άξιζε. Ναι, μου άξιζε, έχεις δίκιο. Λοιπόν, μια παραγγελία για την Παρασκευή, σε παρακαλώ. Τι θες? Επειδή από ό,τι έμαθα έγινε και κόμμα στην Ελλάδα, ο Μπογδάνος, ο Τζίμερος και ποιος είναι ο τρίτος, ο Φαΐλος. Ο Φαΐλος, ναι. Είπανε, νομίζω. Ένας και ένας πια. Τους λέω κάτι πάρα πολύ απλό. I have a dream. Ναι, ένας και ένας. Γι' αυτό γυρνάω εγώ Ελλάδα τώρα σύντομα. Γιατί... Μπράβο. Έρχεσαι και συνέργο, να δουλεύεις στο εργοστάσιο του πατέρα σου. Είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα των νέων παιδιών που αντιλαμβάνονται πια ότι στη χώρα τους μπορούν να έχουν τις ευκαιρίες που τους αξίζουν. Δεν έχει εργοστάσιο, αλλά... Έλεος, παιδάκι μου. Αυτά δεν τρέπομαι. Δεύτερο σήμερα. Τέλος, λοιπόν, παιδί. Η αγαπημένη της πολιτική είναι ο Ρίγκαν και η Θάτσερ, σωστά θυμάμαι? Ποιος θα ήτανε? Yes, please go on. Ναι. Βάλε μια αφιέρωση, λοιπόν, το τραγούδι We Love You, Mrs. Thatcher την Παρασκευή. Να, ναι, είναι και η επέτειος μνήμης, η θλιβερή, η μαύρη αυτή επέτειος. Ακριβώς, ακριβώς. Που πέθανε, ναι, η Θάτσερ. Μπορώ να σου πω ότι θαυμάζω τη Margaret Thatcher. Of the Irish nation, Fianna Gael and Fianna Fáil. You've destroyed me higher perches and you've put me on the dole. If I could get me hands on you, I'd kick you up the hole. Μπορώ να σου πω ότι θαυμάζω τον Ρόναλντ Ρέιγκαν. Oh, we love you, Mrs. Thatcher. No one in this world can matter. She's trying to take the votes away from the Paddies once again. We're not worried about your blasted vote, your politicians' gas. You can keep them, Mrs. Thatcher. You can stick them up your ass. Έχω πολύ μεγάλο θαυμασμό για Μητσοτάκη. Έλα. Έλα. Όχι, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά. Ήθελα να μου βάλεις τη γιαγιά που ήταν από την Κηφισιά και δεν είχε του Πάριου. Το συνή του Πάριου, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και yeah. Πάντα κάθε μεσημέρι δεν σας ακούσω. Να θέλω λαχτάρα. Μην πάτσε καμιά λαχτάρα να μας ακούς. Δεν είμαστε για λαχτάρες τώρα, οριακά είμαστε από ό,τι ακούω. Ναι, γεια σας, καλημέρα σας. Γεια σας, καλημέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τα CD που βάζετε στο Πάριο. Του Πάριου. Ναι, ναι. Του Πάριου, κυρία μου, του Πάριου. Του Πάριου, του Γιάννη Πάριου. Όχι Γιάννη Πάριου, Γιάννη Πάριου. Σας παρακαλώ πολύ, το τροβαδούρο του έρωτο θα προσέχουμε πώς το λέμε. Τα έργα, τα CD που βάζετε, όχι τα DVD, τα CD. Ναι, τι έχουνε? Του Γιάννη Πάριου. Άντε πάλι Πάριου. Εχθές πήρα μία εφημερίδα, ναι, από την πλατεία της Κηφισιάς. Ναι, Ναι, και CD μέσα δεν είχε το κουτί. Α, εκεί φτάσαμε, είδες η κρίση. Και καλά να κλέβουν στην ταπετσόνα. Κλέβουν στην πλατεία της Κηφισιάς τα DVD του Πάρχιου. Ναι, δεν ξέρω τι κάνουν. Ακούνε Πάρχιο στην Κηφισιά. Βεβαίως, γιατί να μην ακούνε Πάρχιο. Α, η κρίση. Εκεί φαίνεται η κρίση. Όλη η κρίση εκεί θα βγει. Δεν ξέρω, κύριε μου, που βγαίνει. Γιατί είναι πιο sick, γι' αυτό γιατί. Εγώ... Δεν ακούς Πάρχιο στην Κηφισιά. Ναι. Δεν ακούς Πάριο. Μπορεί να ακουστεί να περνάς από ένα σπίτι στην Κηφισιά και να ακούγεται απορώ με την καρδιά μου. Ή σου κόλλαγε να ακούσεις Βανδύ στην Κηφισιά. Δεν θα ακούσεις Βανδύ στην Κηφισιά. Συγγνώμη, επικοινωνούμε. Εγώ μαζεύω τα CD του Πάριου, του Γιάννη Πάριου. Που τα βάζετε από το 70 μέχρι τότε. Από το 70 δεν υπήρχε εφημερίδα, με δουλεύετε. Αυτό είναι λάθος της εφημερίδας, δεν είναι του Περιπτερά. Μπα, που το ξέρετε ότι δεν το σούφρωσε ο Περιπτεράς ο Κηφισιώτης που δεν ακούει Πάριο. Άκου πάλι, δεν ακούει ο Κηφισιώτης. Απ' τη Δαπετσόνα θα ήταν ο Περιπτεράς. Γι' αυτό έκλεψε το CD. Γιατί στην Κηφισιά δεν ακούνε Πάριο Βανδύ. Η εφημερίδα ήταν σφραγισμένη. Είναι από τη Δραπετσόνα ο Περιπτεράς. Χρυσή και Παναγιά, δεν υπάρχει άλλο να μιλήσω εκτός από εσάς. Με μένα. Όχι. Θέλω κάποιον άλλο να. Βιβάλτι ακούνε στην Κηφισιά. Βιβάλτι από την Ερυθέα και πέρα. Πάριο για κανέναν λόγο. Ο Περιπτεράς το τσογλάρι που είναι από τη Δραπετσόνα, που είναι και κλέφτη. Σίγουρα έχει ανοίξει κάποια τράπεζα. Μη χειρότερα. Δεν επικοινωνούμε. Πώς δεν επικοινωνούμε. Πάμε, αλλά θα έρθω και θα δω τους διευθυντές σας. Μη μου απειλείτε εμένα. Ναι, δεν σας απειλώ. Με προειδοποιείτε. Δεν μπορούμε να σε επικοινωνήσουμε. Κάτι από την εφημερίδα γίνεται. Δεν πήρασα εγώ 5 ευρώ, 4,5 ευρώ για να μου λείπει ο Πάριος. 4,25. Σας λείπει ο Πάριος. Α, δεν μου λείπει. Mm. Πού το ξέρεις εσύ. Έχεις δει τη φορολογική μου δήλωση. Λείπει σε κάποιον ο Πάριος. Πάει με τη φορολογική δήλωση ο Πάριος. Θα τρελαθώ. Τόσο ψύχος ο Πάριος. Ναι, τόση ψύχωση. Γιατί ο πλήρωσε την εφημερίδα και Πάριο δεν έχω. Είχε τόσες ειδήσεις μέσα. Δεν με ενδιαφέρουνε. Και στο κάτω-κάτω ο Πάριος, το CD του Πάριου ήταν δώρο. Εμείς τις ειδήσεις πουλάγαμε. Άσε με ρε Χριστιανέ μου. Αλήθεια. Άσε με ρε Χριστιανέ μου. Λυπάμαι που σε έχουν σε τέτοια θέση. Θέλω να βάλεις όλα τα καλά του ΣΥΡΙΖΑ για να θυμηθεί ο κόσμος. Να βάλεις και ένα πανούσι στο τέλος, σε παρακαλώ, που λέει για ένα ταλαροειδές, να σου βάλω μια φασολάδα μασκλάτα αρκίδια. Είμαι μπάρμαν και είμαι πίσω από το μπαρ και λέω αστιάκια να πουλήσουμε κανένα ποτό. Πρώτη πράξη της κυβέρνησης της αριστεράς θα είναι η ακύρωση του μνημονίου. Ανοίγει πόρτα του καταστήματος και μπαίνει μέσα ένα ταλαροειδές. Το ΕΚΑΣ ήταν από τις μεγάλες ήττες του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα τσαμπουκαλεμένο του 1,60. Να σου πω εγώ μια πρώτη μάχη που θα γίνει, ας πούμε, με τα 14 αεροδρόμια της χώρας. Δεν θα δοθούν. Και μου λέει με ύφος. Αλλάξαμε λοιπόν γεωπολιτικό σχεδιασμό με μια αριστερή κυβέρνηση συμμαχώντας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βάλε με ένα ουίσκι, μη σου γαμίσεις ό,τι έχεις και δεν έχεις. Αχ, αυτό το ηθικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί αφάνταστα. Και το απαντάω εγώ, να σου βάλω μια φασολάδα να μου κλάει στα αρχίδια. Δεν τρέπεστε λιγάκι, θα τα λέτε αυτά τα πράγματα. Και στο τέλος να το κλείσεις με άντε θύμα, άντε ψώνιο από Βάρναλη. Άντε σύμβολο αιώνιο. Χάιντε θύμα, χάιντε ψώνιο. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο. Άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα θ' ανάποδα ο δουνιάς. Μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο. Άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθω ανάποδα ο δουνιάς, θα ανάποδα ο δουνιάς. Αν ξυπνήσει μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς. Ναι, Απόστολε. Ναι, εγώ είμαι. Έλα, γεια σου. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Γιατί έτσι, τι συνέβη, τσακωθήκαμε. Σε υποθύμησα και είπα να σε πάρω. Λοιπόν, αφιέρωση για Παρασκευή. Δώσε. Το τραγούδι του Λοΐζου το ακορντεόν, Δεν θα περάσει ο φασισμός. Και έχεις αστάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Και βάλε πριν από αυτό διάφορες δηλώσεις όλων αυτών των κυβερνώντων που ήταν στη σωστή σε εισαγωγικά πλευρά της ιστορίας. Βάλε το Σιμίτι που λέει ευχαριστούμε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Βάλε μετά το τάγμα Αζόφ στη Βουλή. Συμμετέχοντας από το τάγμα Αζόφ, αυτό είναι το χρέος μου σαν άντρας. Βάλε τι λέγανε με τις δολοφονίες της Χρυσής Αυγής για τις σοβαρές Χρυσές Αυγές. Γιατί όχι μετά όμως μια σοβαρότερη Χρυσή Αυγή, να μην τη δεχτούμε, να υποστηρίξει όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Για όλο το ξέπλυμα των φασιστών. Από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, όλους αυτούς. Δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός στο Πολυτεχνείο. Ούτε ένας. Βάλ τους στο ξέπλυμα και μετά δεν θα περάσει ο φασισμός. Νομίζω ότι μετά τη μεταπολίτευση είναι το πρώτο κίνημα που γεννιάται αυθεντικά. Το λέω αυτό επειδή είμαι Χρυσή Αυγή, επειδή τους υποστηρίζω, όχι. Έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός. Να σου πω κάτι, μια αφιέρωση θέλω για Παρασκευή. Η Τζένι Καρέζη δεν έλεγε άσε με τώρα παίζω, άσε με τώρα παίζω. Που έλεγε κάτι ψέματα και της έλεγε ότι κάποιος τη μίλαγε. Νομίζω η Τζένι Καρέζη ήταν. Λοιπόν, θα βάλεις τον Άδωνη να λέει από αυτό το μείον 2 μέχρι το 8 που το λέει και το περιγράφει και θα βάλεις σε διάμεσα την Τζένι Καρέζη, εντάξει. Και μετά θα βάλεις το Βέγκο που πάει στο αφεντικό του, του ζητάει 2 χιλιάρικα. Αυτός του λέει έχω 1 χιλιάρικο να σου λέω. Μπροστά εγώ άλλο. Ξέρω, μην το πεις, θα το βάλουμε εμείς. Μπράβο, μπράβο, λέει λοιπόν για Παρασκευή, για. Το Μάρτιο του 29 Ελλάδα ήταν η μοναδική στην Ευρωζώνη με αρνητικό πληθωρισμό. Είχε μείον 2. Το σκότωσα εγώ, είμαι δολοφόνος. Τότε ο μέσο όρο Ευρωζώνη ήταν 1,3. Ένα ξένο ήρθε και σε πήρε από την αγκαλιά μου. Το σύν 8 είναι από το μείον 2. Άρα στην πραγματικότητα είναι 6. Δεν θα το αντέξω αυτό. Θα σκοτωθώ. Δεν είναι 10. Μείον είναι το 2. Όταν θα διαβάσει αυτέ τι γραμμέ. Καλά, εσύ δεν μου έλεγε τώρα ότι φυσικά σεζόν. Παίζω τώρα. Στην πραγματικότητα ο πληθωρισμό μα παραμένει αισθητά κάτω από το μέσο όρο τη Ευρωζώνη που είναι το 7,5. Αφεντικό, θέλω να με δανείσει 2 χιλιάρικα. 2 χιλιάρικα δεν έχω τώρα πάνω. Αλλά θέλει να σε δανείσω 1 χιλιάρικα. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε μπάτσι. Τι λες μωρέ, τρελώσε. Τώρα δεν σε δάνεισε 1 χιλιάρικο. Μην το δώσετε. Τι σου ζήτησα, 2 χιλιάρες. Σύ τι μου δώσες, 1 χιλιάρικο. Τι μου χρωστάς ακόμα, 1 χιλιάρικο. Εγώ τι σου χρωστάω, 1 χιλιάρικο. Ένα μου χρωστάς, ένα σου χρωστάω, πάτσι. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Γεια σου Μπαλουρδο Χιονάτη. Εγώ. Εσύ. Με το Ε κεφαλαίο. Ωραίος, ο Τζιμάκος. Εγώ με το Ε κεφαλαίο γελάω ή κλαίω. Α, το πιάσεις, μ' αρέσεις. Ναι, ναι, είμαι φαν απόλυτα. Λέγε τι θες. Τώρα μου βάζεις και τον Πανούση, το είμαι γυφτάκι. Είμαι γυφτάκι στην Πανεπιστημίου. Με τα τραγούδια πατσαβούρια μου γυαλίζω το παρμπρίζ και τα όνειρά σας σε στάσεις λεωφορείου. Με τα λουλούδια τα κουλούρια μου πουλάω και την ψυχή μου στα παιδιά σας. Και το, εγώ πήρα, ποιο πήρα να ζητήσω, με κόλλησες τώρα με τον Πανούση, πήρα να ζητήσω το από Oi Polloi, θα το πάμε πολύ punk, Don't burn the witch, burn the rich. Oh. Άμα, το. Οκ, είναι προτροπή σε βία, δεν ξέρω, καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Εντάξει, καλά κάνετε. Εντάξει. Έγινε. Γι' αυτό το κάνουμε, επειδή θα έπρεπε, όχι ότι κατάλαβες. Περιμένω να τα ακούσω. Περίμενε. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, άμα γουστάρεις και μπορείς. Πόρτο Ρίκο από το Βασίλη του Παπακοσταντίνο. Για το στίχο του Άλκη Αλκαίου, αξίζει φίλε να υπάρχει ζευγαρόνιο και σύνη φωτιά του να σε κάψει. Αν δεν γουστάρεις, το βάζεις.